www.polskieradio.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Aktualna sytuacja polityczna w kraju i formowanie nowego rządu, o tym marszałek Sejmu rozmawiał dzisiaj z prezydentem. Ambasadorowie unijnych krajów są już po pierwszej dyskusji w sprawie 12 pakietu sankcji wobec Rosji. W sporcie o trwającym meczu Polski z Czechami w eliminacjach do piłkarskiego Euro. Półtorej godziny trwało spotkanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowa odbyła się z inicjatywy marszałka nowej kadencji. Głównym tematem spotkania była aktualna sytuacja polityczna w kraju, a w tym kontekście kwestia formowania nowego rządu. Teraz misję tę realizuje Mateusz Morawiecki, ale to partie opozycyjne mają obecnie większość w parlamencie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia uzyskał zapewnienie od prezydenta Andrzeja Dudy co do zachowania konstytucyjnych terminów, jeśli chodzi o sprawę rządu sejmowej większości. Marszałek poinformował, że przewiduje, iż rząd składający się z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy powstanie najpóźniej do połowy grudnia. Prezydent, jak zaznaczył marszałek, nie będzie zwlekał z jego powołaniem. I że te procesy będą biegły szybko, sprawnie, z poczuciem odpowiedzialności za państwo. Przebieg spotkania prezydenta z marszałkiem Sejmu komentowała w mediach społecznościowych szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Dobra i życzliwa atmosfera, czytamy w ministerialnym wpisie. Prezydent w trakcie spotkania złożył na ręce marszałka projekt swojej ustawy o reformie dowodzenia armią na wypadek zewnętrznego zagrożenia. Andrzej Duda wyraził jednocześnie ubolewanie, jak napisała minister Ignaczak-Bandych, że PiS nie ma swojego przedstawiciela w sejmowym prezydium. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Od 6 grudnia będzie dostępna w Polsce szczepionka dopasowana do obecnie dominującego wariantu wirusa COVID-19 dla wszystkich osób od 12 roku życia, które będą chciały się zaszczepić. Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, który dotyczy przyjęcia nowej szczepionki firmy Novavax, zaktualizowanej dla dominującego obecnie podwariantu XBB Kraken. Szczepionka ta będzie dostępna dla wszystkich, którzy chcą się zaszczepić, informuje rzeczniczka resortu Iwona Kania. W ramach tego narodowego programu szczepienia przeciwko COVID są to szczepienia bezpłatne. Wszyscy pacjenci, którzy są chętni zaszczepić się taką szczepionką przeciwko COVID-owi, będą do tego uprawnieni i to jest, myślę, kluczowa informacja, którą należy przekazać, należy o niej pamiętać. Pacjenci mogą zapisywać się na szczepienie za pośrednictwem internetowego konta pacjenta lub bezpośrednio w placówce realizującej szczepienie. Ambasadorowie unijnych krajów są już po pierwszej dyskusji w sprawie 12 pakietu sankcji wobec Rosji. Z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że z największą rezerwą na temat restrykcji wypowiadał się przedstawiciel Węgier. W projekcie jest długo wyczekiwane embargo na import diamentów z Rosji, a także LPG. Ambasador Węgier, jak usłyszałam, zdawał się sugerować, że nie ma pośpiechu z przyjmowaniem kolejnego pakietu. Dyplomaci, z którymi rozmawiałam, sugerują, że Węgry będą chciały przeciągać negocjacje do unijnego szczytu w przyszłym miesiącu i na nim uzależnić zgodę na 12 pakiet i rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą od odmrożenia części funduszy przez Komisję. Podczas pierwszej narady na temat 12 pakietu sankcji każdy kraj zgłosił swoje uwagi, także Polska, która domaga się m.in. by wraz z embargiem na import diamentów Unia objęła sankcjami rosyjski koncern Alrosa, głównego producenta. W sprawie importu LPG Polska uważa, że potrzebne będą okresy przejściowe, ale powinny być one jak najkrótsze. Tłumaczy, że część kontraktów została już podpisana. Polska domaga się też dostosowania sankcji na Białoruś do tych nałożonych na Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Izrael nie jest państwem terroru, podkreślił kanclerz Niemiec Olaf Scholz podczas spotkania z prezydentem Turcji w Berlinie. Przed dzisiejszą wizytą Recep Tayyip Erdoğan zapowiedział, że Ankara dołoży wszelkich starań, aby izraelscy osadnicy w Palestynie zostali uznani za terrorystów. Kanclerz Olaf Scholz poinformował, że wśród omawianych tematów znalazły się konflikt na Bliskim Wschodzie, akcesja Szwecji do NATO, odblokowanie porozumienia zbożowego z Rosją, nielegalna migracja i współpraca zbrojeniowa. Turcja planuje zakup 40 Eurofighterów i liczy na zgodę niemieckiego rządu. Berlin i Ankara dzieli stosunek do Izraela. Scholz i Erdogan opowiedzieli się za rozwiązaniem opartym na zasadzie dwóch państw. O ile jednak kanclerz Niemiec powtórzył, że Izrael ma prawo do samoobrony, prezydent Turcji nazwał kampanię wojskową Jerozolimy aktem terroru. Izrael ma pełne prawo do obrony swojego terytorium w zgodzie z prawem humanitarnym. Erdogan z kolei stwierdził, że nie jest antysemitą, ale będzie zawsze zabierał głos, gdy w Strefie Gazy giną tysiące niewinnych ludzi. Dodał, że Gaza praktycznie już nie istnieje, gdyż została zrównana z ziemią. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport ze Stadionu Narodowego, Mateusz Warianka. Witam i zapraszam. Trwa ostatnie spotkanie reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni, przypomnę, grają na PGE Narodowym z reprezentacją Czech po 20 minutach gry. Na razie 0-0, ale te pierwsze 20 minut bardzo obiecujące. Polacy stwarzają sobie zdecydowanie więcej sytuacji. Też kilka celnych strzałów, w tym m.in. Nikoli Zalewskiego na bramkę Czechów. Także dość dobrze to wszystko wygląda. Teraz biało-czerwoni próbowali skonstruować kolejną akcję. No ale i tym razem górą defensywa dzisiejszych gości naszej kadry. Teraz walka o piłkę w środku pola. Udało się sprytnie odzyskać ją Nikoli Zalewskiemu. Nastrzelił po prostu rywala. Futbolówka wyszła na aut. No i będziemy mogli wznowić z linii bocznej. Już Jakub Kiwior sięgnął po futbolówkę. Ja jeszcze też, korzystając z okazji, powiem, że nie najlepiej zakończyło się to pierwsze spotkanie w naszej grupie, jeśli chodzi o mecz Mołdawia-Albania. Albania przez większą część spotkania prowadziła 1-0, ale skończyło się ostatecznie 1-1, a to oznacza, że Polacy troszkę mają bardziej skomplikowaną sytuację, jeśli chcą bezpośrednio awansować na Euro w Niemczech, bo nie tylko muszą dziś pokonać Czechów, to oczywiście warunek konieczny, ale też w poniedziałkowym starciu Czechów z Mołdawią musi paść remis. Każdy inny wynik, zwycięstwo Czechów czy zwycięstwo reprezentacji Mołdawii, daje awans którejś z tych ekip, także bardzo trudne zadanie, no i też mnóstwo szczęścia muszą mieć podopieczni Michała Probierza, żeby zagrać bezpośrednio, wywalczyć awans na Euro. Jeśli nie, to baraż. Na ten moment w pierwszej rundzie baraży Polacy trafią na reprezentację Włoch, więc łatwo nie będzie. Teraz mamy chwilę przerwy w grze. Kontuzjowany przez moment był Robert Lewandowski, leżał długo na murawie, ale już nasz kapitan wrócił do gry, jest zdolny. No i my czekamy na pierwsze bramki w tym spotkaniu i oby dla biało-czerwonych. 21 minuta, przypomnę, Polska-Czechy 0-0. Jutro szansa na słońce tylko na północy i zachodzie Polski. Rano lokalnie może wystąpić mgła. Na zachodzie i nad morzem opady deszczu. Na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem lub śniegu. We wschodniej połowie kraju od minus 1 stopnia do plus 1, a w zachodniej od 2 do 6. Zapraszamy do reklamy. Na Orlenie rusza wyścig po hot doga i kawę. Paweł Fajdek się rozkręca. Bartosz Zmarzlik wychodzi już na prostą. Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła już lądują. Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren w zestawie za jedyne 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa. Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Światowa premiera Oratorio Secondo Johanna Daniela Puklica teraz w Gdańsku. 17, 18 i 19 listopada w Teatrze Szekspirowskim wystąpią Goldberg Barok Ensemble, Sidonie Gudrun Otto, Elvira Bill, Georg Popluc, T.

Kaśka Sochacka, Madison, to miejsce szóste w 85. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Kaśka Sochacka po raz pierwszy, ale nie ostatni w tym wydaniu listy. Za co lubimy, za co cenimy Czechów? Przede wszystkim za Haszka, jego Szwejka. Potem za tych wszystkich pięknych pisarzy, Hrabala, za Czułego Barbarzyńcę i to wszystko, co napisał, za Ota Pawla, który Śmierć Pięknych Saren napisał, Kunderę, ale i za Mirosława Witousa, który na basie grał pięknie z Majsem i Trevisem, no i za Formana, za Miłość Blondynki i Her, a przede wszystkim za Karela Gotta i Helenę Wątraczkową, no i za optymistyczny stosunek do rzeczywistości, która na nich spadała i ciągle spada. Bardzo ładne podsumowanie. Bardzo dziękujemy. 227 trójek. Za co cenimy, za co lubimy, za co podziwiamy Czechów, proszę dać nam znać. Czas na kolejną propozycję. To Dziwna Wiosna i utwór zatytułowany Chłopcy. Yeah. Dziwna wiosna, chłopcy, propozycja 85. wydania Listy Przebojów Trójki, ale my teraz przenosimy się na Stadion Narodowy Mateusz Warianka, bo jest zmiana wyniku. Jest zmiana wyniku i to w dodatku na korzystny dla biało-czerwonych. 41. minuta, mamy 1-0. No kilka chwil temu dosłownie biało-czerwoni wyszli na prowadzenie. Ładny kontratak, ładna akcja lewą stroną Nikoli Zalewskiego, który dośrodkował w pole karne. To dośrodkowanie wydawało się troszkę przeciągnięte. Zamykał całą akcję Karol Świderski, który strzału oddać nie zdołał, ale obrońcy reprezentacji Czech tak niefortunnie wybili piłkę na 5 metr. Dopadł do niej Jakub Piotrowski, no i pomocnik Udogorca raz gra zdobył swoje premierowe trafienie w barwach narodowych. Na ostatnim zgrupowaniu, kiedy po raz pierwszy został powołany przez Michała Probierza, zadebiutował, no a dziś w swoim drugim występie notuje bramkę, także ładnie się tutaj nam wszystkim przedstawił Jakub Piotrowski, wszystkim przed telewizorami, no i też wszystkim kibicom na PGE Narodowym. Teraz Polacy suną z kolejnym atakiem, jakby rozochoceni tym dobrym wynikiem i tą pierwszą bramką. Jest znowu dośrodkowanie w pole karne, tym razem Jakub Piotrowski właśnie w roli dośrodkowującego, ale ta jego wrzutka troszkę za krótka, troszkę za niska, no i spokojnie poradzili sobie z tym Czesi, ale teraz też dobry pressing popracował Piotrowski, no jego też uskrzydlił ten gol, no i biało-czerwoni cały czas przy piłce, teraz z linii bocznej aut będziemy mieli, no gdzieś w okolicach wysokości pola karnego Czechów. Dobrze to wszystko wygląda, oby do przerwy przynajmniej dowieść to jednobramkowe prowadzenie. Mateusz Warianka ze Stadionu Narodowego, bardzo dziękujemy. Miejsce 85. wydania Listy Przebojów Trójki to Depeche Mode i utwór Ghosts Again. Czechów najbardziej lubimy? Za studencką czekoladę. 85. notowanie listy przebojów trójki. Pierwsza połowa meczu Polska-Czecha właśnie dobiegła końca. No poza tą naszą bramką sprzed kilku minut nic się nie zmieniło. Prowadzimy 1-0. Na miejscu czwartym Bitersi, na Wenden. It's all because of you. And if I make it through, it's all. Przed podium na miejscu czwartym Bitersi Now and Then i to całkiem ładny awans z miejsca ósmego. Zanim najlepsze trzy piosenki tego wydania, to jest 85. notowanie, to jeszcze propozycja Bartek Królik. Szczęście. Pamiętam, co było wczoraj, minęło jak dzień. Trudniej uwierzyć w słowa, co rzucały cień. Byłaś mi potrzebna jak woda w ten pijany dzień. Lecz zanim odpłyniesz, zobacz,

takiej chwili. Nie wierzę, że tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. I tym samym w 85. wydaniu Listy Przebojów Trójki Kaśka Sochacka ma dwie piosenki. Madison na miejscu 6 i Niebo było różowe, to przed chwilą miejsce 3. Na miejscu 2 bez zmian, tak jak przed tygodniem, Anita Lipnicka, Amsterdam. Yeah.